Son directo. A tu agenda de rock. Boa noite e benvidos unha vez máis a Son Directo. Non sabes onde asir estas longas noites de inverno? Atento, porque nos temos todo o rock and roll que poderás atopar os vindeiros días nesta cidade. Este mércores 30 de outubro, The Murrays, a nosa banda de punk rock favorita, abren o concerto dos neoyorquinos The Dictators, na Iguana Club. O domingo 17 de novembro estarán tamén na Iguana os nosos amigos Vindaloo Rockets, xunto aos noruegueses Death by Unga Bunga, unha noite vikinga salvaxe. Por certo, isto que escoitas forma parte do seu último LP. ...21 de novembro, chegan los Mambo Jambo, co seu swing e rock and roll instrumental para que non pares de bailar. Onde? Sí, na sala que patrocina esta sección, la Iguana Club. Seguimos, o 30 de novembro, no Mid Century Café, poderemos escoitar os coruñeses de Honky Tonkin' Boothers, auténtico rockabilly dos 50. Tan auténtico como o mesmiño Rayburn Anthony, que chegará dende Humboldt, Tennessee, directo ao Ensanche, o 14 de decembro, cun concerto homenaxe aos seus compañeiros de Sun Records. E iso é todo de momento, máis novas en breve. Para que vayades abrindo boca, aquí tedes a The Murrays, Mustang 65. Too much, baby! Fans de Ramones e MC5 por igual, estes punk rockers vigueses son David, voz e guitarra, Sagar, o contrabaixo e voz, e Tenazas, a reencarnación de Keith Moon, a batería. Continuamos cos Honky Tonkin' Boothers e o seu Cadillac Model A, rockabilly tal e como se facía nos anos 50, da Coruña a Memphis. Para despedir o programa, imos escoitar un tema dos Four Hits, gravada ao vivo no seu último concerto. Mexicali Baby, feita por este combo luso-galaico, marchamos. Ata outra.